بیا ای یار در کاشانه دل، که شد از غیر خالی خانه دل. به عالم پشت پای بی‌نیازی زدم از همت مردانه دل. با می و مطرب و ساقی همه شب دمسازم، وای از آن روز که از پرده در افتد رازم. شب فراق تو بر ماه چون نظاره کنم، به سان صبح گریبان ز شوق پاره کنم. مرا ستاره ز بی مهری تو سوخته است، چگونه شکوه ز بی مهری ستاره کنم؟ ابیات شورانگیز و شیوایی که شنیدید از عبرت نائینی است. میرزا عبرت از استادان شعر و ادب معاصر بود و قصیده و غزل را نیکو می سرود. در قصیده سرایی از فرخی سیستانی و در غزل از شیوه سعدی و حافظ پیروی می کرد. علاوه بر مراتب فضل و دانش، خط نسخ را نیز در نهایت استادی و زیبایی می نگاشت و اغلب اوقات خیش را به نگارش دیوانهای استادان قدیم مصروف می داشت. وی پیری پاک تینت و روشن ضمیر بود و در کمال مناعت به قناعت زندگی می کرد. صفای باطن و صفات عالیه او دوستان و آشنایانش را مجذوب وی ساخته بود. علاوه بر دیوان قصائد و غزلیات، تذکره ای نیز از آثار سخنوران معاصر ترتیب داده و با خط زیبای خیش آن را نگاشته که فعلا در کتابخانه مجلس شورای ملی محفوظ است. عبرت پس از 70 و چند سال عمر به سال 1321 شمسی چشم از جهان فروب است و به جوار رحمت حق پیوست. عالم همه آیات خدا هست و خدا اگر صورت خود را در آینه بینید، اگر صورت خود را آن صورت آینه شما هست و شما نیست، آن صورت آینه شما هست و شما هر جای آنگری جل به گهه شاهد غیبی، او را نتوان گفت کجا تو کجا نیست، او را نتوان گفت کجا هست تو کجا Oh. کجا جرأت گفتن که آتا با کرم او بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نیست بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا ندانم که رواه هست